Giuseppe Cadesi. Jó, az ilyen posztás is. És egy nagy hülyesség az egész. Alig várom a posztásra. Megállnám, csak egy lesz a... Hát, az a... Köszönöm másnak. Azt mondta, hogy akarok innen. Ha jó a pótás, arra jó, hogy kell a víz. Szükségem a vízre, tegyem több minden, és miért szerzni még, mondod a víz, befejezem azt is. Az állítom, hogy én befejezem, ahol szartanám miért. Amint elgyavítom, hogy kell vakkokat. Kellene, forrasztom. Ez másabb. Szerintem hétszer az egész. Az alapfokon úgy dolgozni, mint egy középiskolás. Ez az alapfok, ami nekem van csak. Főjebb kell nyomni. Igen, a főiskolán az alapfok van nekem csak. BSC, ugyanaz, mint a zenesének. Sima BSC, az az alapfok. És aztán van a, ha is ilyek a másodfokozat. Van a harmadik fokozat, és másodfokozat, mert vonatotok, hogy a doktorimat is megírom. Keresnék. Már is, ha nem fognátok el az agyamat, máshogyan lenne. Az a baj, hogy kérdezek, nem, no, mindig kivelítek, amit akartam, amit akartam, kivelítek, hogy mindig nem tudok összem, majd valami. Valami jó voltam, mert hivatal, azzal nem, megyek a közelekékben, nyugodtan, ez ilyen kint tudom kaszálni. Meg kell kicsit kaszálni is. Ez a kaszálni ilyen nyugodtan. Nem, kiváltak az év, hogy mindig voltak. Igen, meg jó, ami azt felnéz, Farás kitáltott, és feljátszolni kell, nem? Jó. Én nem tudom, mit gondoltam magatokról. Mi a felét képzeltek már? Mit van, mit vének? Olyan parancsol az a postás. Én nem kérdezem már, én menjek szépen. Mert vannak a levelek, és akkor ki lesz volna. Én is mondom neki, hogy elhívó. Ott a sima postás, hogy én elkezdem folyton parancsolgatni, azt nem lesz. Annyi a dolga, hogy küldjem a leveleket. Mert a nyugdíjat. Eltűnt volt szó. Ezt tartom én magam. Nem vagyok ilyen segnyaló ottan. Hát, én nem épp, hogy kioldom szépen. Kioldom be a GPS-en, viszem a mobil interneten, legyen GPS-en. Hogy az ugye mindig hamarabb, tudod ugye kerülni, nem is legyen azt a szokolyát, hogy olyan hazudták. Tudnám, hogy merre kell mennem. De azt sem tudom, hogy hol tetszik. Melyik körzelbe kezd. Még eltévedek, azért viszek van a telefonos internet, meg a csalára, hogy nem lehet eltévedni. Látom, hogy... Szerintem egy termiket magam, de Thank you. okos. Polyatonlar. Maşallah. Délután kint beszélgethetsz az utcán, nem hallottad? Beszélt ki, de nem beszélt. Mit tudom én, hogy beszélt, vagy nem beszélt? Hát miért nem itt az ellenőrzőt? Volt egy, hogy nem beszélt. Honnan tudja? Meg azt mondja, mit véded mostan? Mit véded? Te véded mostan, Brodéko. Ki? Te. Ki? A különbözőt, hogy beszélt, vagy nem beszélt. Honnan tudnak elkövetni, mint a háborodó? Rohadt férkét. Telenor! Víz mindenkit! Kit akarsz hívni? Hagyjad a felébe a kerítésre! Vagy mi ketten? De van. Nem Nem lehet. Mit mondasz? Nem tudom. Lehet, hogy még marad. Eltek már minden már az állatorvoshoz. Még maradja. Most itt nagyon azt a kettő a szőrke rám. Adjál már kérni. leur faim. Marc voyait leur charret, il s'est collé pour en faire la sainte, ma tête. Az alapszakban való, ami kompatibilis, hogy ebbi az alapapot 6700 nárba kell egy új tápegység, ami komolyabb, hogy ebbi az alapapot, amit újra akarok venni. Azon a 13000 nárba kell nekem, hogy a vége használt processzor bejön rakni. Sokba kell egy komoly tápegység. Ami stabil a rendszer, azt nem tudom, megéri nekem. Nem éri. Várjál. És az a, hogy csak a komolyabb alaplapot bírja el aztán, hogy ne komolyan szét a rendszer, hát ez sem jó. Mennyire drága lesz. Az újabb alaplapokat el. Különben ilyen fajta sokba kerül. Instabil. Mivel az alaplap, hogy ne bírja a régi fajta, hogy is írják, hogy tápok, hanem komoly tápok kell venni. Tehát fölmegyek. Nem tudom. A legjobb ezt a használtan eladom a processzor túl leszek rajta. Eladom 3500-3000 resztelni, meg eladom 3800-ig. Bármi. Külön becsomagolom. És használtam próbálok szenni alaplapot, letesztelem, és akkor meg instabil a rendszer. Nincs hozzá való tápegység. Nincs tápot kellem menni, hírezőnnel is sok. Ha vetted, akkor rendes lesz minden.